Avui, a Alta Fidelitat, parlarem de pirates. Escucharán música rock porque estaba deprimido. Estaba deprimido, ahora escucharé música. Parlarem de pirateria, però no de la pirateria del Jack Sparrow i de Pata de Palo i Lloro ni vaixell de caravela. Parlarem de pirateria musical. Tampoc parlarem de la pirateria musical de la qual últimament està més de moda, la pirateria que perjudica les GAE, sinó que parlarem d'una pirateria que enriqueix la música, d'aquella pirateria que fa uns anys creava aquells discos que s'anomenaven bootlegs, d'aquells discos que encara els podem trobar a les fires del disc i d'algunes botigues més o menys especialitzades dels nostres carrers. Doncs bé, avui parlarem d'un dels discs pirates que més famós va fer a la banda de Granada Los Planetas i d'un disc que vaig descobrir friquejant per internet. A poc anirem sabent, però bé, de moment passem a escoltar alguna de les joies que recull aquest disc, El lado oscuro de la fuerza. Bé, pels que conegueu la banda sabreu que aquest tema s'anomena Espiral i no és no és la cançó oficial, sinó que és una cara B de les que recull aquest disc del lado oscuro de la fuerza. Bé, abans ja he dit que moltes cubetes de fires del disc o de botigues de música s'hi poden trobar apartats, inclús podem arribar-los a trobar dedicats a discos pirates. Altrament, també coneguts com bootlegs. Normalment, però, aquests discs acompanyen la discografia dels artistes, però no els firmen les bandes. D'altra banda, s'han arribat a considerar alguns discos pirates com part de la discografia de l'artista. Així és com un dels discos més famosos de Los Planetas, bé, no més famosos, perquè òbviament els discos signats per ells doncs, són els que han agafat més revolt. Però és curiós que un dels discos no firmats per la banda, un disc anomenat Venus, hagi sigut un disc que va causar molt d'impacte, ja que va ser un disc que es va editar durant una època en què Los Planetas van començar a agafar renom, i és un disc que recollia cares B, i és un disc que s'anomenava, com he dit, Venus. És un disc que recollia les cares B i pirates de Los Planetas. Avui, però, no parlarem de Venus. Com he dit, parlarem del lado oscuro de la fuerza. Un disc que recull aquestes cançons, cançons com aquesta, com Espiral. Bé, però aquí hem vingut a escoltar música i ara, després d'Espiral, doncs una altra cançó amb un títol d'allò més suggerent. Canción del científico triste. Thank you. Bé, el disc Venus de los Planetas, el Pirata, el bootleg aquest del qual estem parlant avui, és un disc que va aparèixer just després de l'edició del disc pop. El disc de los Planetas que més els apropa al so del pop convencional i el que de retruc doncs els acosta una mica més a la comercialitat, comencen a aparèixer a los 40 i a la tele i la gent comença a cantar algunes de les seves cançons. Bueno, Himno Generacional 83, doncs bon single de la banda que molta gent doncs segurament devia escoltar en aquella època a la tele. Venus, però, no el va firmar la banda de Jota, sinó que el va firmar un fan anònim de la banda i que el va moure arreu de la geografia i arreu dels col·leccionistes més fidels de la banda. Que, com segurament tots sabreu, doncs, Los Planetas arrosseguen, perquè Los Planetas, doncs, és una banda de culte de molta gent i és una banda de culte no només per la grandiloquència de la seva música, d'aquestes guitarres tan increïbles i de la sutilesa en les lletres i de l'acidesa que té Jota a l'hora de compondre. Una sutilesa, o no tan sutilesa, o més aviat diríem acidesa. És un tipus de forma d'expressar doncs, els seus sentiments i és una forma com, per exemple, la que expressa aquesta cançó, la que escoltarem a continuació, una cançó que es diu Yo Mate a Ayer, eso, jugeu per vosaltres. He de reconèixer que se'm fa molt difícil que ara estigui parlant sobre Los Planetas a la ràdio. I és que aquesta banda era un grup que no podia aguantar. Se'm feia molt complicat escoltar la veu del Jota, és més, l'odiava. I no entenia la música que feia. En l'època en què van sortir totes aquestes cançons, doncs, jo segurament era massa punk per poder entendre aquesta distorsió i aquesta melodia que en alguns casos rosaven la depressió. No ho entenia, el meu germà ho escoltava i jo ficava entre els nervis. Però, bueno, quan el disc Venus va sortir mai hagués fet un programa de ràdio sobre aquest disc. Probablement doncs, l'hagués fet sobre Decibelios o Desperdicis Clínics o una banda així. D'aquests Martorell. Bé, doncs ara, 11 anys després, tampoc parlaré sobre Venus. Ja he dit que el disc Venus sí que va ser molt important, però li retré homenatge a un altre disc pirata, un d'aquells bootlegs dels quals parlàvem abans. Un disc que recull les rareses i cares bé de Los Planetas fins a l'any 2006. Hi ha una petita cosa que m'agradaria remarcar i és que no surten algunes cançons del single inèdit que Los Planetas van treure amb la revista Cáñamo d'especial Músiques i Drogues, que es deia Los Planetas se disuelven, entre les quals hi havia una cançó que durava més de mitja hora i que corria el rumor de que la gent de Cáñamo havia cedit a la banda una capseta amb diferents substàncies lisèrgiques que a aquesta banda tant li agrada que bé, amb cada una d'elles havien de compondre un tema. I aquesta cançó de mitja hora, doncs bé, no voldria dir jo, però no sé si aquella droga que tant li agradava al Lou Reed, doncs a lo millor també la prenguessin aquesta gent. Bé, que això és lo que menys importa. Ara parlarem sobre el lado oscuro de la fuerza. un disc que he trobat per internet de casualitat i que algun fan friki de Los Planetas va gravar i em va realitzar una portada super curiosa. És una mescla entre la Guerra de les Galàxies i la cançó del Científico Triste que hem escoltat abans. I la portada és totalment blanca, per cert, i un logo de Nike en el qual hi posa el lado oscuro de la fuerza i Just Besides. Doncs això, Cares B. Les Cares B dels singles que mai van sortir als discos de Los Planetas. Bastante metro cuadrado, un tapia de piedra, todo el rodeado, todo el rodeado. Que la gente sepa que todo eso es mío y nadie se atreva. Bé, i el lado oscuro de la fuerza, doncs, són 27 cançons que es reparteixen entre dos CDs. Un doble CD que recull Si està bien, Espiral versió demo, Rei Sombra mix 2, La casa, Desorden versió mix 2, Prefiero bollitos, Manchas solares, La verdadera historia, El cielo del norte de Nick Drake, Vuelve la canción protesta, Nueva visita a la casa, Algunos amigos, Sin título versió demo, El coleccionista, y al segon CD hi trobem Canción del científico triste, Hielo, Todo lo de hoy, Yo mato a IR de Sony, Cáncer, Santos que yo te pinte versió mix 2, Nosotros somos los terroristas, Política celestial, Que me olvide de ti, Vuelve el rock mesiánico, No sé ni cómo te atreves, Un metro cuadrado, que és el que estem escoltant ara, i rock chino, que és el que passarem a escoltar a partir d'allà. Yeah. coneixeu el lado oscuro de la fuerza, si voleu ser uns autèntics Jedi de l'Oli Sergi, uns autèntics fans de los planetes i uns coneixedors de tot el que té a veure amb aquesta gent de Granada, caldrà que feu feina. I us dediqueu a buscar aquesta petita joia que es troba en algun lloc de la xarxa, perquè jo no us la penso passar. Aquesta petita joia s'anomena el lado oscuro de la fuerza, una peça clau a la friquisgrafia de los planetes. Un disc molt vàlid que per mi arriba al nivell de Venus, d'aquell disc que tant es va fer famós a la seva època. I bé, fins aquí arriba Alta Fidelitat, un programa que està bien. Bé, jo sóc Arnau Sabater i la setmana que ve en tindrem més. Més i més.